Bank Gospodarstwa Krajowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Miała północ, zaczyna się więc sobota. To 25 dzień marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Debiut Fernando Santosa jako selekcjonera naszych piłkarzy okazał się daleki od oczekiwań kibiców. Biało-czerwoni przegrali na wyjeździe z Czechami 1-3. Polska może otrzymać od Japonii 100 milionów dolarów. O szczegółach tego wsparcia poinformował premier. Do zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku wróci 26 grafik z kolekcji Jakoba Kabruna. Nie tak to miało wyglądać. Polacy od porażki 1-3 z Czechami rozpoczęli eliminację do Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni przegrali zasłużenie, a mecz na stadionie w Pradze obserwował Mateusz Walianka. Tak złego występu reprezentacji polskiej na inaugurację eliminacji do Mistrzostwa Europy nikt się nie spodziewał. O losach tego meczu zadecydowały nawet nie minuty, a pierwsze sekundy tego spotkania, bo już w 27. Krejci wykorzystał sytuację i Czesi prowadzili 1-0. W trzeciej było już 2-0 po bramce Cwanczara. Po takich dwóch ciosach trudno było się podnieść, podsumował kapitan naszej reprezentacji Robert Lewandowski. Myślę, że pierwsze minuty, chyba 2-3, zdecydowało o tym, że nie tylko źle wyśle ten mecz, ale zaczęliśmy od minus 2 i ciężko po takich dwóch ciosach wrócić na właściwe tory, grając jeszcze na wyjeździe, i ten mecz jakby tutaj to jest zimny prysznic dla nas wszystkich, żebyśmy teraz zobaczyli, że z każdym meczem to jest jakby będzie walka i łatwo nie będzie. W drugiej połowie Polacy stwarzali sobie więcej sytuacji, niestety w 64 minucie było już 3-0 po golu Kuchty. Biało-czerwonych stać było w tym meczu tylko na honorowe trafienie Damiana Szymańskiego w 87 minucie po bardzo ładnej indywidualnej akcji Michała Skurasia z prawej strony boiska. Fernando Santos, selekcjoner biało-czerwonych, na pewno nie będzie miło wspominał tego debiutu w roli szkoleniowca naszej kadry, ale szansa na rehabilitację jest dość szybko, bo już w poniedziałek Polacy zagrają drugi mecz eliminacji do Euro z Albanią na Stadionie Narodowym. Relacja NWO Mateusz Warianka, prosto z Pragi. Japonia może przekazać Polsce wsparcie w wysokości 100 milionów dolarów, przekazał w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu po zakończeniu szczytu Rady Europejskiej został przez Polskie Radio zapytany o ostatnią deklarację premiera Japonii. Fumio Kishida zapowiedział w Warszawie, że nasz kraj zostanie objęty specjalną pomocą rozwojową. Sądzę, że będzie to co najmniej 100 milionów dolarów, może nawet więcej w różnych projektach. Jesteśmy też w bezpośrednim kontakcie w związku z pomocą dla Ukrainy. Japonia ze względu na swoje ograniczenia konstytucyjne nie może bezpośrednio przekazywać broni na Ukrainę, ale właśnie o tym rozmawiałem z panem premierem Japonii, aby w szerokim zakresie pomagać Ukrainie w tej walce z Rosją. Na szczycie Rady Europejskiej przywódcy uzgodnili, że w najbliższych tygodniach Polska otrzyma z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju około 300 milionów euro. Środki te posłużą na uzupełnienie braków w obronności po wysłaniu uzbrojenia na Ukrainę. Ambasador Wielkiej Brytanii Anna Clunes powiedziała w TVP Info, że książę Walii William chciał swoją wizytą w naszym kraju podziękować i w imieniu całego państwa prezydentowi Andrzejowi Dudzie za postawę Polski wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Anna Clunes podkreśliła, że Polska i Wielka Brytania stoją ramię w ramię w obliczu zagrożeń. Od dawna nasza współpraca jest głęboko, jest szeroko, w bardzo wiele obszarach. Wydaje mi się, że w tym roku stoimy po prostu, rozumiemy kryzys, rozumiemy zagrożeń razem. Mamy ten sam poziom determinacji i ambicje, ten sam cel strategiczny, żeby wspierać Ukrainę na zwycięstwo. I dlatego nasze współpracy wzmocnili. Książę Walii William złożył w tym tygodniu pierwszą wizytę w Polsce jako następca brytyjskiego tronu. Rozmawiał m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą, spotkał się także z żołnierzami. 26 grafik z kolekcji gdańskiego kupca, kolekcjonera i bibliofila Jakoba Kabruna, które figurowały w bazie strat wojennych, trafi do zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. Dzieła z kolekcji Kabruna przez pierwszy okres II wojny światowej znajdowały się w Sztatmuzeum. Klęska pod Stalingradem i załamanie się frontu wschodniego zmusiły okupacyjne władze Gdańska do wywozu zbiorów. Gdy Turyngia, do której wywieziono grafiki w 1944 roku, przeszła pod administrację Armii Czerwonej, dzieła z kolekcji Kabruna zostały bezprawnie przetransportowane do Związku Radzieckiego. powiedział wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Jak to zawsze bywa, Rosjanie te grafiki gdzieś wywieźli. 1500 grafik z ponad 7000 wróciło po 56 roku do Polski, natomiast no, tak dużej kolekcji, która by wróciła, od dawna nie mieliśmy. Szef Muzeum Narodowego w Gdańsku Jacek Friedrich podkreślił, że każda odnaleziona część kolekcji jest dla instytucji niezwykle cenna. Patrząc na każdą z tych rycin, to właściwie patrzą na jakieś cząstki DNA naszego muzeum. Kolekcja Kabruna to obecnie najcenniejsza część zbiorów gabinetu rycin Muzeum Narodowego w Gdańsku. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i burzami, szczególnie w północnej połowie kraju oraz w części Dolnego Śląska. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, miło mi gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni. Zapraszam do wysłuchania mojego palindromu. Mówi Margen Margański. Kłaniam się Państwu nisko. Anagram Margana. Okazuje się, o czym nie do końca byłem przekonany, że nowe odmiany jazzu z czarnym, nowoczesnym podejściem do bitu, czy do słyszenia, no trochę inaczej synkopy niż do tej pory ją słyszano i ją prezentowano. Do tego wszystkiego odmiany jazzu łączonej w mixtape'ie, no, że taki eksperyment muzyczny bardzo Państwu odpowiada. 2 albo 3 tygodnie temu przywołałem set Theo Parisha, ukazujący wielu młodych i wspaniałych ludzi, którzy właśnie za sprawą tego mixtape'u, właśnie za sprawą Theo Parisha zostaną zauważeni. I właściwie zastanawia mnie do dziś, czy ten ciepły odzew z Państwa strony nie był przypadkiem spotęgowany temu fajnemu, naturalnemu przecież odruchowi znanego producenta i DJ-a w stosunku do młodych, często bez pieniędzy twórców, którzy jednak uważają, że muzyka będzie im bliska w takim czy innym wydaniu cały czas, najlepiej oczywiście w tym wydaniu zawodowym. Dziś będzie podobna historia, z tym, że orędownikiem będzie Moody Man, Kenneth Dixon Jr. Zanim jednak usłyszymy jego wskazania, no i jego wybór, sięgam po kompozycję Moody'ego z okresu, kiedy w jego twórczości słychać było wiele jazzu akustycznego, często z modalnym przesłaniem. Nagranie, które usłyszymy, a właściwie dwa nagrania, Państwo zresztą sami poczują, dlaczego tutaj mam pewne zawahania. No w każdym razie to, czego będziemy dźwiękowymi świadkami, że się tak wyrażę, to dwa utwory z płyty, nie płyty, bo to czteroutworowe wydawnictwo, w każdym razie z albumu zatytułowanego Black Mahogany 2. Był rok 2004, kiedy odbyła się premiera tego wydawnictwa. My posłuchamy dwóch pierwszych połączonych ze sobą utworów. When She Follows to pierwszy utwór, drugi z kolei Rectify. Przed nami Moody Man. I don't want nobody else that makes my love alive. Rectify. I don't know nobody else that gives the reasons why. Rectify. I don't know this feeling, but this feeling feels like you. Rectify. You don't like the things I like, the way I want my simple life to. Even if I feel the same is just a shame. Rectify. Swimming in a lonely ocean, all these clouds, yet no rain. Rectify. I love my dreams and you're getting in my way. Justify my attitude, you might have to stay. Thank you.

Przed emisją popełniłem błąd, bowiem powiedziałem, że całość rozpocznie kompozycja zatytułowana When She Follows. Ta, umówmy się, zakończy nasze dzisiejsze spotkanie zdominowane postacią Moody Mena. Ale wracając do muzyki, to Rectify i Dirty Little Bonus Beats. Takie nazwy widnieją przy wybrzmiałych przed chwilą nagraniach. Stworzył je Moody Men w wiadomy tylko dla siebie sposób. Było to na początku XXI wieku. Black Mahogany 2 został ten dziwny twór, bo czteroutworowy, został opublikowany w roku 2004. I przywołuję go dzisiaj również w kontekście mixtape'u Theo Parisha, który 2 albo 3 tygodnie temu Państwu prezentowałem. Mixtape'u złożonego z muzyki artystów, których po prostu nie stać na zaistnienie mocniejsze, zaistnienie w przestrzeni publicznej. Dziś sprawa będzie podobna, z tym, że Moody Men bardziej brał na bardziej brał na celownik płyty winylowe zespołów, o których mało kto słyszał. Oczywiście w procesie digowania, oczywiście w procesie fizycznego wyszukiwania i tym sposobem uzbierała się całkiem przyzwoita sterta utworów, bo ponad 30 płyty, które zdobył, kupił, wyszukał, wyszperał, wydigował Moody Man. Anagram Margana. First to know that gold

Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Sorry. not to cry. And it's alright if you want.

So we've

they cry. Tell them truthful lies. We'll remain after everything's been washed away.